أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Leyl suresi. Allahü Teala şöyle buyuruyor: وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى. Bürüdüğü zaman geceye yemin olsun. وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى. Açıldığı zaman gündüze yemin olsun. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى. Erkeği ve kadını, erkeği ve dişiyi yaratana yemin olsun. Geçen haftaki dersimizde de görmüştük. Ayetlerde gece ve gündüz ayrı birer varlık olarak anlatılıyor. Yani Şems suresinden hatırlayın. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا diyor. Gündüze yemin olsun, güneşi açığa çıkardığı zaman. Şimdi biz bunun tam tersini biliriz. Değil mi? Yani güneş geldiği zaman gündüz olur. Yoksa gündüz güneşi açığa çıkarmaz. O zaman burada bir şey var. Bu surede de ona benzer ifadeler var. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى. Geceye yemin olsun bürüdüğü zaman. Nereyi bürüyor? Gece gündüzü mü bürüyor? Bulunduğumuz yerde gündüz var mı ki bürüsün? Hem bir şeyi bürümek için, mesela şimdi şu mikrofon şöyle örtersem burayı bürümüş olurum ama içerisinde mikrofon olur. Evet. وَالْلَيْلِ geceye yemin olsun اِذَا يَغْشَى bürüdüğü zaman. Nereyi bürür? Bulunduğum bizi bürüyor en azından. Sokakları bizi bürüyor. Çevremizi bürüyor. Değil mi? Bulunduğumuz yeri örtüyor. وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى gündüz ise ortaya çıktığı zaman gündüze yemin olsun. Bak, aydınlattığı zaman demiyor. Gece bürüyor, gündüz açık apaçık hale geliyor. Ortalık aydınlanıyor. Gündüz aydınlatmıyor. Yani aydınlığın kendisine gündüz deniyor. O zaman buradan şu anlaşılıyor. Demek ki gece ve gündüz diye iki ayrı varlık var. Yani güneşin olmadığı yerde gündüz değil. Şimdi şurası güneş olsun, şu mikrofon. Yumruğumda dünya olsun. Kendi etrafına döndüğü zaman, şimdi bu dünyanın güneşe bakan yüzü gündüz değil mi? Arka tarafa bakan yüzü gece. O zaman bunlar gece ve gündüz diye ayrı iki varlık var. Dünyanın güneşe bakan yüzüyle terse bakan yüz. Şimdi dünya döndükçe bulunduğumuz yer ya güneşe bakıyor ya ters tarafa bakıyor. Güneşe bakarsa gündüz tarafına gelmiş oluyor, ters tarafa bakarsa gece tarafına gelmiş oluyor. Bu ne demek? O gece ve gündüz sürekli var. Ama biz bazen gündüz tarafına vuruyoruz, bazen gece tarafına vuruyoruz. Yani şimdi güneş buradan vuruyorsa, bu taraf sürekli gündüz, bu taraf da sürekli gece. Ama döndüğü için dünya, bulunduğumuz yer bazen gündüz tarafına geliyor, bazen gece tarafına geliyor. O zaman gece ile gündüz ayrı varlık olarak sürekli duruyor. Sürekli duruyor. Şimdi bunu düşündüğünüz zaman dünyanın kendi etrafında dönmesinden başka bir şekilde bunu izah edemezsiniz. Bir taraf sürekli gündüz, bir taraf sürekli gece. Bizim bulunduğumuz yerde 24 saat içerisinde geceyi ve gündüzü birlikte gördüğüne göre, öyleyse 24 saat içerisinde dünya kendi etrafında dönmesini tamamlıyor. Ha, bunun başka anlamları da olabilir. Benim aklıma gelen bu. Çünkü bazıları işte güneşi bürüyor diyorlar. Gece güneşi bürümüyor. Güneşin önünü örten dünya. Dünyanın bir tarafı gece, bir tarafı gündüz. Şimdi çok garip gerçekten. Zaman zaman burada söylüyoruz ama bazı kimselerle karşılaştığımız zaman problemin çok daha derin olduğunu görüyoruz. Gerçekten Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'den bilgi elde edilemeyeceği kanaatine varmışlar. Yani hiçbir ilmi çalışma Kur'an-ı Kerim kaynaklı olarak yapılamaz. Maalesef genel kanaat böyle. Şimdi bu Gazali'den beri böyle. İnşallah bir günde Gazali'yi konu alan bir ders yaparız burada. Orada çok ciddi bir makas değişimi olmuş. Kur'an-ı Kerim tamamen bir kenara bırakılmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bir kenara bırakılmış. Ve İslam çok farklı bir sahaya döndürülmüş. Onun için hiçbir ilmi çalışmayı Kur'an'dan çıkaramıyorsunuz. Şimdi bu ayetler dünyanın kendi etrafında döndüğünü net olarak göstermiyor mu? Ya da şunu söyleyelim, şimdiye kadar burada okuduğumuz ayetlerden bilebildiğimiz bilimsel konularla alakalı hiç farklı bir şey ortaya çıktı mı? Hep de ufuk gösteriyor, ilerisini gösteriyor. Ama Müslümanların gerçekten çok ciddi yapısal bozuklukları var. Yani öyle bir iki nasihatle ortadan kalkacak cinsten değil. Biz bunu sürekli söylüyoruz. Belki bir aklı başı, yani böyle meseleyi kavrayan birisi ortaya çıkar da bu yeni bu çalışmayı daha düzgün bir şekilde yaparız. Hakikaten bu sahada, yani Kur'an-ı Kerim'in, işte Allah'ın indirdiği kitap, kainatın, Allah'ın yarattığı kitap olduğundan, ki bunu herkes kabul ediyor, hareketle ilmin kaynağı olduğunu gösteren çalışmalar yaparız inşallah. Ve o zaman ülkemizi dünyanın ilim merkezi haline getiririz. Artık bu konuda sürekli söylüyorum. Yani bu sıkışık halimizde olmaz. İnşallah güzel mekanlar, güzel imkanlarla bu işi başarmak nasip olur. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى Erkeği ve dişiyi yaratana da yemin olsun. Şimdi dikkat ederseniz, aslında her şeyde bir erkeklik, dişilik vardır. Bir marangoz bile, işte iki tane, bir şu erkek, şu dişi, değil mi Celalettin? Öyle yapmıyor musunuz? Mutlaka onu yapıyorsunuz, yoksa olmuyor. O tutmuyor. İşte elektrik der, erkek kablo, dişi kablo deniyor, değil mi? Her şey çift. Erkeği ve dişiyi yaratana da yemin olsun. Yemin olsun ki inne sa'yakum leşetta. Sizin çalışmanız elbette farklı farklıdır. Herkes farklı bir iş yapar. Herkes aynı şeyi yapmaz. Hatta aynı meslekte olan iki kimse de aynı şeyi yapmaz. Herkesin dikkati, ilgisi, şeyi farklı tarafadır. Bu zaten bu farklılıklar gelişmeyi sağlıyor. Her sahada ilerlemeyi sağlıyor. فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى Ama kim verir ve kendini korursa وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ve en güzeli de tasdik ederse فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى biz onu en kolaya kolayca ulaştıracağız. En kolaya kolayca ulaştıracağız. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغَنَى kim de cimrilik yapar, kendisini ihtiyaçsız görürse, benim ihtiyacım yok, benim tenezzülüm yok diye böyle bir kibirlilik yaparsa, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى o en güzel karşısında da yalan söylerse, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى onu da alabildiğine gittikçe önünü zorlaştıracağız. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ o gerilemeye başladığı zaman, cehenneme düştüğü zaman onun malı ona hiçbir fayda sağlamayacaktır. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى yol göstermek elbette ki bize düşer. Allah-u Teala öyle diyor. Çünkü neyin doğru, neyin yanlış olduğunun kararı Allah'a aittir. Dolayısıyla şunu yapın, bunu yapmayın demek de Cenab-ı Hakk'a düşer. Doğruları belirleme yetkisi O'nundur. وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْعُولَى ahiret de bizim, bu dünyada bizim. فَاَنْذَرْتُكُمْ Nâren telavvâ. Ben sizi uyardım. Alevli ateşe karşı uyardım. La yaslâhâ illel eşkâ. Oraya en kötü olandan başkası girip yanmayacaktır. Ellezî kezzebe ve tevella, bu öyle bir kimsedir ki yalan söyler ve sırtını çevirir. Ve seyücennebuhel etkâ, en iyi koruyan da oradan uzakta kalacaktır. Ellezî yu'tî mâ lehu yetezekkâ, kendini en iyi koruyan da malını verir ve kendini arındırır. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى, hiç kimsenin onun yanında karşılığı verilecek bir nimeti de yoktur. Yani yaptığı iyiliği yalnız Allah rızası için yapar. Birisinin yaptığı iyiliğe karşılık yaptığının dışında herhangi bir karşılık beklemeden yalnız Allah rızası için iyilik yapan kimsedir. اِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى, bunun bir tek arzusu vardır. İyilik yaptığı zaman en yüce Rabbinin rızasını kazanmak. Ve lesevfe yarda, elbette Allah ondan razı olacaktır. Şimdi burada en güzel nedir, en kötü nedir, onunla ilgili ayetler var, onları okuyalım. Yunus suresi 10. surenin 26. ayetinden itibaren burada Allah-u Teala diyor ki لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَ, İyi davrananlara en iyisi bir de ilavesi vardır. Yani sen bir iyi davranış ortaya koydun mu Allah rızası için? Bu yaptığının en iyisinin karşılığını alacaksın. Hani bazı şeyler yaparız, birilerine iyilikler falan yaparız, birisine iyilik yaparız, deriz ki ya bu tam da yerini buldu, ha şahane. Hiç böylesi rastlamamıştı deriz. İşte o en iyisinin, hepsini sanki o en iyi iyilikle yapmışsın gibi olur, sevap alırsın, bir de ilavesi olur, İkramiyeli olur. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ, onların yüzlerinde herhangi bir kararma olmaz. وَلَا ذِلَّتُنْ, böyle zelillik de olmaz. Yani böyle bir alçaklık ifadesi de yoktur. Ulaike ashabul cennet, onlar cennetin ashabıdır. Cennetliktirler. Hum fiha halidun, sürekli orada kalacaklardır. Demek ki iyi şey yaparsanız en iyisiyle karşılaşacaksınız. İyi şey yapanlar büyük günahlardan kaçınan insanlardır. Zina etmezler. İşte zinaya yaklaşmazlar, içki içmezler, kumar oynamazlar, adam öldürmezler, faizcilikle uğraşmazlar. İşte bu büyük günahlardan kaçınan insanlardır. Şeyde 53. sureyi bir açarsanız orada daha net bir şekilde görürüz. Hiç olmazsa benim sözüm olmaktan çıkar, Cenab-ı Hakk'ın sözü olarak okumuş oluruz hepimiz de. Otuz bir. Burada diyor ki Allahü Teala وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ أَسَاءُ بِمَا عَمِلُوا, Allah bunu şunun için yapmıştır. kötü davrananları yaptıkları kötülüğe karşı cezalandırmak. Çünkü bir kötülük yapan ancak bir ceza alır. Ve yecziyellezine ahsenu bil husna. İyi davrananlar da en iyisiyle karşılık bulsunlar diye. Yani kötülük yaparsan bir kötülük ama iyi yaparsan en iyi. Yani bire on ve daha fazlası. Peki bunlar kimdir? İyi davrananlar kimlere iyi davranan deniyor? اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ Günahın büyüklerinden ve fuhuş çeşitlerinden kaçanlar, uzak duranlardır onlar. Büyük günahlardan ve fuhuş çeşitlerinden uzak duranlardır. İster lezbiyenlik olsun, ister homoseksüellik olsun, ister zina olsun, bunlardan uzak duran insanlardır. وَيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا Ha oraya atladım. اِلَّا لَمَمْ Yani diğer küçük günahlar olabilir. Diğer günahlar olabilir. Yani iyi davranan kişi hiç hatasız kişi değil. Büyük günahlardan ve fuhuş çeşitlerinden kaçınan kimselerdir. Bunlardır iyi davrananlar. اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ Çünkü Rabbinin mağfireti çok geniştir. Yani diğerlerini affeder. Onlar günah değil diye bir şey yok. Onlar da günahtır ama affeder. Huve a'lemu bikum O sizi çok iyi bilir. İz enşe'ekum minel ard Hani sizi topraktan oluşturmuştu. Ve iz entum ecinnetun fi butun ummahatikum Annelerinizin karınlarında birer cenin içi iken de hepinizi biliyordu Cenab-ı Hak. O fela tüzekku enfusekum onun için siz kendi kendinizi temize çıkarmayın. Ne mal olduğunuz Cenab-ı Hak gayet iyi biliyor. Hatalarınız varsa Allah'a yönelin ve tevbe edin. Huve a'lemu bimen itteka kimin kendini koruduğunu Cenab-ı Hak daha iyi bilir. Zaten cezayı verecek olan da odur. Onun için ellezine ahsenul husna ve ziyade iyi davrananlara daha iyisi ve fazlası vardır. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّهِ Onların yüzlerine ne bir alçaklık ne de bir kir bulaşır. اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ Onlar cennetliktirler. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Orada sürekli kalacaklardır. وَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ Ama kötülük yapanlara gelince جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا İyilik yapana daha güzel ama kötülük yapana yaptığının karşılığı verilecektir. Ve terhaquhum zille onların yüzünü alçaklık kapsayacak. Ma lehum minallahi min asim onları kimse Allah'tan kurtaracak değildir. Keennema ughşiyet vucuhuhum qit'an min el-leyl muzlima yüzleri sanki gecenin bir parçasıyla kapatılmış gibi olacaktır. Ulaike ashabun narihum fiha halidun onlar da cehennemliktir. Orada sürekli kalacaklardır. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا Allah onların hepsini haşredecek. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Sonra müşriklere şöyle diyeceğiz. مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ Siz olduğunuz yerde kalın, durun. وَشُرَكَاءُكُمْ Ve sizin ortaklarınız. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ Ve o ikisinin arasını ayırmışızdır. وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعَبُدُونَ Onların bu dünyada kulluk ettikleri diyecekler ki siz bize kulluk etmiyordunuz. فَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ Biz gafilun ve legafilin biz sizin bize kulluğunuzdan habersizlik diyeceklerdir. Mesela bugün Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a kulluk ediyorlar. İsa Aleyhisselam'ın haberi var mı? Ama onlara göre var. Onlara göre İsa sürekli kilisede bulunur, kiliseyi korur, işte bütün Hristiyanlarla sürekli ilgilenir, yardıma ihtiyacı olana yardım eder, herkesin sözünü duyar, dinler, Allah'a karşı da insanlara avukatlık eder. Şimdi bir Hristiyan İsa'nın kendisini duymadığına inanır mı? Hı? Peki bazı Müslümanlar da öyle değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme öldü deseniz kaç kişi inanır? Allah-u Teala diyor. Yok canım diyorlar, o olur mu? Sonra diyorlar ki şimdi senin aklın eriyor mu? Allah yolunda öldürülenler ölü olmayacak da peygamber ölü olacak. Benim aklım sadece Kur'an-ı Kerim'e eriyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki inneke meyyitun fe innehum meyyitun. Sen öleceksin, onlar da ölecekler diyor. Efe immitte fehum halidun. Sen öleceksin de onlar kalacaklar mı diyor. Evet. Peygamberimizin kul olduğunu da kabul etmiyorlar. Şeyde geçen de bir öğrenci geldi. Şeyde master hazırlamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin masumluğuna dair master tezi hazırlamış. Bizim iyi öğrencilerden. O şey sırasında, talebeliği sırasında benim dersleri dinlerken havale geçirenlerdendi. Yani, gerçi Yahya da gülüyor ama dehi geçirmeyen mi var? Değil mi? Fakat sonradan bizim dediklerimizin doğru olduğunu kendi gözüyle görmeye başlamış. Şimdi diyor ki ya hocam işte şaşırtıcı bilgiler var diyor. Öyle ilgisiz ayetleri delil getiriyorlar ki Peygamber Efendimizin masumluğuna dair. Hani peygamberin suçsuz ve günahsız olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Evet, ve işte bir ayeti kerimenin tefsirini söyledi, ben de şaşırdım. Sonra Yahya'ya söyledim, o da görmüş. Ben de gördüm dedi bir şeyde, bir tefsirde. Hani ayeti kerimede Cenab-ı Hak diyor ki kul innema ene beşerun mislukum. De ki ben başka değil, tıpkı sizin gibi bir insanım. Şimdi bu ayeti nasıl tefsir etmişler? İnnema, inne, şurası bir gerçek ki, ayırmışlar kelimeleri. Ma ene beşerun mislukum, ben sizin gibi bir adam değilim. Niye beşere ne oluyor ki o zaman? Canım şimdi o kadar Arapça bilmiyor da o ya. O kadar uyduran onu da uydurur. Ama sen tefsiri okudun değil mi? Tefsirde oku, Arapça tefsirde okudun. Bakın Arapça tefsirde. Arapça olarak bu zaten böyle bir mana vermek mümkün değil ama vermişler. Peygamber Efendimiz'e masum diyorlar ki yani o şimdi kendilerini günahsız olarak anlatıyorlar ya. Peygamber masum olmazsa bu defa kim onların masum olduğuna inanacak? Peygamber günahsız olacak ki insanlar bunlara da günahsız etsin. Peki o kadar ayet var, onlar ne yapacağız? Onları karıştırma. Onlar her birine de bir kılıf buluyorlar zaten. İşte burada ne diyor? Mesela İsa Aleyhisselam örneğine şey yaptık. İnsanlar İsa Aleyhisselam'a haşa Tanrı yapıyorlar. İsa Aleyhisselam bundan hiç haberi olmaz ki. Ne diyorlar ki? فَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِل۪ينَ Biz sizin bize kulluk yaptığınızdan gerçekten habersizdik. Biz bilmiyorduk. Nereden bilelim sizin bize kulluk yaptığınızı? هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ İşte bu durumda herkesin daha önce yaptıkları ortaya çıkar. Yani ki yok olur gider, geriye bıraktıkları böyle çürür gider. وَرُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ Hak olan Mevlalarına, Allah'ın huzuruna çevrilirler. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ O uydurdukları, iftira ettikleri şeyler de kaybolup gider. Hem malları gitti, hem itibarları gitti, her şeyleri gitti. Perişan bir vaziyet. Ölüm her an kapımızı çalacağı için her an başımıza böyle olaylar gelebilir. Çok dikkatli olmamız lazım. İşte demek ki en iyiyi tasdik eden, en iyi yapan, işte Allah'ın kitabını tasdik ediyor, Allah'ın kitabına göre davranıyor. Allah'ın kitabına göre davranırsa daha iyisiyle Cenab-ı Hak ona mükafat verecektir. Ama Allah'ın kitabına aykırı davranırsa, ki herkes bu aykırılığın farkında olur, çünkü herkesin fıtratına ters düşer bu, o da onun cezasını çekecektir. Şimdi burada bir husus var. Geçen hafta da o konuda şey yapmıştık. Eminim meal verirken birçoğunuzun aklına gelmiştir. Hani burada diyor ki, la yaslaha illel eşka. Cehenneme en şakî olandan başkası girmeyecek. Yani orada kızarmayacak. En şakî. En kötü. Peki bu en kötü kim? Ellezî kezzebe ve tevellâ. Yalanlayan ve sırtını dönendir. Bunun işleyeceği en büyük günah hangisi? Şirk günahıdır. Affedilmeyecek bir günah. Ve insanların en kolay işledikleri günah. وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى. En çok kendini koruyan da ondan uzak kalacaktır. E peki şimdi aradakiler ne olacak? İki tane en var değil mi? En kötü cehenneme girecek, en iyi cehennemden uzak kalacak. Aradakiler ne olacak? Öyle mi? Aradakiler ne olacaklar? Geçen hafta da Müslümanlar cehenneme uğrayacak mı, uğramayacak mı diye bir arkadaşımız soru sormuştu. Şimdi buradan bakın. En iyiler uzak kalacak, en kötüler orada kalacaklar. Şimdi arkadaşlarımız hata yaparsam söylerler. Bazı kimseler cehennemin hışırtısını bile duymayacaklardır. Orada mahşer yerinde amel defterleri kendilerine gösterilecek tabii. Herkese gösterilecek çünkü. Ardından doğru cennete gidip sabah kahvaltısını orada yapacaklar. Niye sabah kahvaltı istiyorum? Çünkü orada da yeme içme ihtiyacı var. Aynı işte. Etten kemikten yaratılmış bir insan. Sabah kahvaltısını doğru gidip cennete yapacaklar. Hiç cehennemin hışırtısını bile duymayacaklar. Buldun mu ayet-i kerimeyi? La yesme'ûne hasîseha ve hum fî meştehet enfusuhum hâlidûn. Enbiya 102 değil mi? Başka ayetler daha vardı ya. Enbiya 102, evet. Kaç? 332. sayfa. Ha tamam, o 101'den. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. Şimdi size bir soru sorayım bakayım. Önce ayetin mealini vereceğim. Dikkatle dinleyin. Arkasından soruyu soracağım. Bakayım kaç kişi doğru cevap verecek. Tatile gireceğimize göre karnelerinizi iyi alın. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ lehum minnel husna. Önceden, yani bu dünyadayken kendileri için el husna hükmü verilmiş olan kişiler. Yani yaptıkları iyi olarak kabul edilenler. Ulaike anha mub'adun. Onlar o cehennemden uzak tutulacaklardır. Şimdi soru. Husna, yani yaptıkları işler iyidir hükmü verilenler kimler? Yanlış cevap. Evet. Şimdi koro halinde olunca, şimdi sesler tam uyumlu olmayınca anlayamıyorum. Yani koro da karışıyor. Yanlış cevap. Bir dakika, şu hanımlar tarafında, bir dakika durun, hanımlar tarafı konuştu. Heh, tamam, doğru cevap. Sen okulda imtihan yapılırken hoca öyle bir yaz, iki kağıdına yaz hocam, siz bu soruların cevabını siz daha iyi bilirsiniz. Bakayım kaç numara alıyorsun. Şimdi bakın, bu çok önemli gerçekten. Bunu çok iyi kavrayalım. Necim suresinin 31. ayetini biraz önce okuduk. İyi davrananlara lillezine ahsenu el husna. İyi davrananların hakkı husnadır diyor, değil mi? Husna, yani en güzeli. Dedi mi orada Necim suresinde? Kimdi bu iyi davrananlar? Ellezine yectenibune kebairel ismi vel fevahişe illellemem. Bunlar günahların büyüklerinden ve fuhuş çeşitlerinden uzak duranlardır. Yani kim ki günahların büyüklerinden uzak kalmış, fuhuştan uzak kalmışsa, fuhuşun her çeşidinden, çünkü fevahiş diyor, çoğulu. Mesela işte en az üç çeşit fuhuş olmalı ki fevahiş olsun, öyle değil mi? Bu nedir işte? Bugün bildiğimiz lezbiyenlik var, homoseksüellik var ve zina var. Bir de ondan uzak kalma dediği için onun çevresinden de uzak kalmak gerekiyor. Ona götüren şeylerdir. İllellemem. Bunun dışındakiler olabilir diyor. Bunlar zaten belli günahlar. Her insan bunun günahı olur. Bunu, bu günahları bilir. Bunlardan uzak kalanlara hangi vasıf veriliyor? Husna vasfı veriliyor. Husna. Peki diğerleri, diğer yaptıkları günah değil mi? Onlar da günah. Onu da Allah-u Teala Nisa suresinin 31. ayetinde ne diyordu? İn tectenibu kebâire mâ tunhevne anhu nükeffir ankum seyyiâtikum. Yasaklandığınız günahların büyüklerinden uzak durursanız seyyiatınızı görmeyiz. Yani şurada yasak, diyelim ki 10 tane yasak ya da 20 tane yasak var Kur'an-ı Kerim'in koyduğu, öyle düşünün rakam olarak. Şunun büyükleri, işte diyelim 7 tane, 10 tanesi büyük. Onlardan uzak kalırsanız, diğer de günah ama onları görmeyiz diyor. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Ve sizi çok güzel bir konuma koyarız. İşte o büyük günahlardan kaçınanlar, kaçınanların küçük günahlarda affedileceğine göre, bunların amellerinin tartılmasına ihtiyaç var mı? Günah yok, neyi tartacaksın? Şimdi büyük günahlardan uzak kalmış, küçüklerde görmem diyor Cenab-ı Hak. Hadi terazinin öbür tarafına bir şey yok, neyi tartacaksın? Bununla ilgili ayet hatırladınız mı? Yok, ve la nukimu lehum yevmel kıyameti vezna. Ben bir bul bakalım onu. Kaç sayfa numarasını söyle. 305. 305. sayfa. Bu kafirlerle ilgili, bir de müminlerle ilgili. Kafirlerle ilgili de şey koymaya lüzum yok, zaten büsbütün batmış onlar. Hı? Yok, bir başka ayet daha vardı. Bu manada, yani müminlerle ilgili bizim o şeyde vardı, doğru bildiğimiz yanlışlarda da şimdi aklıma gelmiyor. Neyse, şimdi zaten hiç gerek yok. Bu okuduğumuz ayet onu söylüyor. Yani 331. sayfa. 331. sayfanın son ayeti. İnnellezîne sebeqet lehum minnel husnâ. Bizden husnâ hükmü geçmiş olanlar. Yani şunu yaptıkları husnâdır. Yani büyük günahlardan uzak duranlar. Büyük günahları işlemiş de tevbe etmiş de bu da bunlara giriyor mu? Ha? Giriyor. Furkan suresinde bu anlatıyor. Yani Allah o günahı affettiği gibi bir de sevabı da çeviriyordu, değil mi? Şimdi yani kapı her zaman açık. Her zaman insan en iyi olma imkanına sahip. Her an. Ne yapmış olursa olsun. Şeytan sizi Allah'ın affıyla kandırmasın diye bir ayet yok. Şeytan sizi Allah ile kandırmasın şeklinde ayet var. O bir soru olarak dursun bir kenarda, dersin ikinci bölümünde onu da şey yapalım. Onu bir konu edinelim. Şimdi bunu burada şey yapmayalım çünkü konu tamamen değişir o zaman. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ Bizden el-husnâ geçmiş olanlar, işte bakın burada dikkat ediyorsanız falan alim böyle demiştir, filan böyle demiştir demiyoruz. Size ayetten gösteriyoruz işte. El-husnâ hükmünü veren Necim suresinin 31. ayeti. Kimler için veriyor? Büyük günahlardan kaçınanlar için. Çok açık ve net, değil mi? Ha, bunlar cehennemden uzak kalacaklardır. Bunlar cehennemden uzak kalacaklardır. Peki devam ediyor ayet. La yesmeûne hasîsehâ. Onun böyle şeklindeki sesini bile duymayacaklar. Yani en küçük bir hışırtı, artık yani hışırtı diyoruz, ne diyelim başka, hangi daha başka küçük ses ne? Bu da tesirli oldu, değil mi? İyi, peki, tamam. Onu bile duymayacaklar. Onu bile duymayacaklar. Peki وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ Onlar canlarının çektiği şeylerin içerisinde, arzu ettikleri şeylerin içerisinde, hani öyle bir çabucak şeye gidiyor, cennete gidip de nimetlerle karşılaşıyorlar ki canları ne isterse, ne çekerse onun içerisinde ve öyle vücutta bozulma falan da yok. Hep genç, hep dinç, hep sağlıklı. Peki başka ne var? Bu ayetleri iyi kavrayalım arkadaşlar. La yahzunuhumul feza'ul ekbar. Bu en büyük fiza, dehşet, sıkıntı var ya, o ahiretin o sıkıntısı var ya. O büyük sıkıntı bunları üzmeyecek. Bunlara üzüntü yok. Kim bunlar? Büyük günah işlemeyenler, bu kadar. Peki başka ne olur? وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةِ Melekler onları karşılayacaklar. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ İşte bugün size söz verilen gündür. Şimdi tekrar şeye dönüyoruz. Leyl suresine. Ne diyor burada? وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى Cehennemden etka olan uzak kalacaktır. İşte etka olan kim? Büyük günahlardan kaçınan. Gördünüz mü şimdi? İkisi birbirini tam açıkladı mı? لَا يَصْلَاهَا اِلَّا الْاَشْقَى Şimdi o ayet-i kerime. En şakî olandan başkası da orada kalmayacak cehennemde. O Keyif suresinin ayeti işte şimdi lazım oldu. 100 kaç? 305. Öyle miydi? Evet. Orada da şimdi Allah-u Teala şöyle söylüyor 103'ten itibaren قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا Amelleri en çok zarar eden kişileri size bildireyim mi? Öyle söyle onlara. اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا Onların çalışması dalalette olanlar, yanlış iş yapıyorlar. Yani Allah'ın koyduğu prensiplerin dışında çalışıyorlar. Ama kendilerinde iyi bir şey yapmış zannediyorlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini görmüyorlar. Efendim, şimdi bir ayet okuyorsunuz. Ya kardeşim bu o zamanmış, bu zamanmış, onu oraya pas ediyor, bunu buraya pas ediyor, kendi yaptığının çok iyi olduğunu düşünüyor. Allah'la karşılaşacağını da hiç akıllarına getirmek istemiyorlar. فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ Onların yaptıkları ameller de yok olur gider, yanar. Bir takım iyi şeyler yapmamış değillerdir. Yapmışlardır ama yok olur gider. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Onlar için de kıyamet günü bir tartı koymayız. Çünkü zaten durumları belli. Neyi tartılacak? Hadi doğru cehenneme. Bak bir grup doğru cennete, bir grup doğru cehenneme. Peki bunların içerisinde bir orta grup yok mu? Yani büyük günah da işlemiş. Büyük günah işlemişse küçük günahlar bağışlanacak mı? Hayır. Hayır. Şimdi büyük günah işlemişse, tevbe etmemişse, ölmüşse küçük günahlar da hesaba dahil edilecek. Ve bu tartılacak. Tartısı ağır gelirse o da doğru cennete gidecek. Ama tartısı hafif gelirse cehenneme gidecek. Bunu nereden biliyoruz? Bunu da Araf suresinden biliyoruz. Gerçi birçok surede var da. Kaç? 122. sayfa. 152. sayfa. Bak burada 8. ayette ne diyor? Vel veznü yevme idinil hak. Tartı o zaman gerçek tartıdır. Hiç kimse haksızlık yapmaz. Yani amelleri tam tartar. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin tartısı ağır gelirse onlar kurtulmuşlardır. Az önce söylediğimiz gibi büyük günah işlememiş olanların küçükleri görülmeyeceği için bunun zaten günah tarafında bir şey yok. Ama günlük günah işlemişse onun günah tarafında var, o tartılacak. Tartısı ağır geldiyse doğru, cennete kurtulacaklardır. Tevbe etmişse değil. Tevbe etmişse zaten Allah affediyor. Onun günahını da sevaba çeviriyor. Tevbe eden de problem yok. Tevbe etmeden ölenlerde bu problem. Şirkten de tevbe eden affeder. Peygamber Efendimiz'in ashabının hepsi müşrik değil miydi? Yani daha çok büyük bir bölümü. Tevbe ile affedilmeyecek hiçbir günah yoktur. O şirk günahı affetmezin anlamı müşrik olarak ölürsedir. O zaman müşrik olarak ölen kişinin günahını affetmeyecekse, şirki affetmeyecekse, şirkin dışındakinden affederim dediyse, şimdi ikinci soru, dikkatle dinleyin bakın. Ne dedi Allah-u Teala? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisinin ortak koşulmasını bağışlamaz. Tevbe etmişse bağışlar. Furkan suresinde zaten var o. Hem bağışlar hem de şirkte geçen günahlarını da sevaba çevirir. Bir dakika, işi karıştırmayalım. Şimdi o hakkı siz öbürlerinden anlarsınız. O kadar detaya girmeye lüzum yok. Şimdi Allah-u Teala ne diyor? Şirki affetmem. Manası nedir? Tevbe etmeden ölmüşse demektir. Eğer tevbeyle de affetmeyecek olsaydı yeryüzünde bir tane Müslüman olmazdı yani. Öyle değil mi? Zaten tevbeyle affedeceğini de hep söylüyor. O kadar çok ayet var ki bu konuda. Tevbe etmeden adam şirk günahıyla gitmişse af yok. Peki onun altındakini Cenab-ı Hak diyor ki koyduğum kurallara göre affederim. O kuralların bir kısmını biraz sonra okuyacağız. O da kuralsız değil. Şimdi bu ne demek? Şirk günahını işlememişsin ama onun dışında yığınla günahın var. Affedilir mi, edilebilir mi, edilemez mi? Tevbe etmeden ölmüşsün. Tevbe etsen zaten buradayken affediliyor. Tamam mı? Tabi orada tartıya giriyor. Şimdi gelin bakın burada okuyalım. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin de tartısı hafif gelirse فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Bunlar kendilerini zarar etmiş olan insanlardır. Ne demek manası? Adamın ödeyecek yani borcu var. Bütün malını mülkünü ödettiriyorsunuz. Ondan sonra ödeyecek hiçbir şey kalmıyormuş. Gene borcu var. Gel seni içeri alacağız diyorsunuz. Ya da adamı alıyorsunuz. Gelin şurada gel borcuna karşılık şurada çalışacaksın diyorsunuz. Adam kendini zarar ediyor. Yani hürriyetini kaybediyor. Kendini zarar ediyor. Manası o, tamam? Çünkü gel bakalım diye onu kendisini alıyorlar içeriye. Verecek bir şeysi yok ya karşılığında. Niye kendini zarar ediyor? Bir makanu bi ayatina yadlimun. Ayetlerimiz karşısında yanlış iş yaptığı için. Bile bile bu suçu işlemiştir. Bu suçları. Peki bu adam kendini zarar etmesi için cehenneme gitmesi gerekmiyor mu? İşte gidiyor. Gidiyor. Ama şirk günahı yoksa oradan kurtulabilecek, değil mi? Ama bir kuralla kurtulacak. İşte şimdi bu ayette en şakî orada kalacak. En müttakî hiç oraya uğramayacak. Uğramayacaklar belli oldu. Kalacak da belli oldu. Ama oraya girip çıkacaklar da belli oldu, değil mi aşağı yukarı? Şimdi vakit biraz geçtiği için ben ikinci bölüme fırsat kalsın diye ya ben burada aldığım notları bile o kadar çok not almışım ki biraz azalsaydım. He? Ya o şey vardı ya. Aslında ben bu arkadaşlara sorsaydım şimdi 10 kere bulmuşlardı da. O hani annesine, akrabasına bağışlananlar vardı. Ankebut suresindeydi galiba ya. El-Hakna bihim zürriyetehum. Kaçıncı sayfa? 525. sayfa. Kaçıncı ayet? 21. ayet. Bak, vellezine amenu. İnananlar ve tebaathum zürriyetuhum bi imanin. Bir de zürriyetleri imanla onların arkalarından gelmişse, imanla ne demektir? Müşrik değil demektir. Değil mi? Elhakna bihim zürriyetuhum. Onların zürriyetlerini arkadan onlara katarız. Yani şimdi siz diyelim baba olarak, anne olarak cennete gitmişsiniz. Soyunuzdan çocuklarınız var ama hep büyük günah işlemişler. Fakat şirke düşmemişler. Onlar da cehenneme gitmişler. Çünkü o gidecek oraya, başka çare yok. Oraya mutlaka gidecek. Geçen hafta da okumuştuk ayetleri. Fakat annesi, babası cennette olduğu için onlar için bunlar cehennemden çıkarılacaklar. O şey onun için ve yağfur madun eder ki limen yeşa bu. Zaten bir, herkesin de mutlaka bir yakını cennette olacak yani, o kesin. En azından hepimiz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız yani. Ha, bu şefaat değil, bu Allah'ın bağışlaması. Ha, buna şefaat diyebilir birisi. Ayrı bir konu. Ha, şefaati eşleştirmek diye şey yaparsanız uyar. Yani onun yanına koymak manasında olursanız olabilir. Yani yeter ki büyük günah işlememiş olsun, annesinin babasının yanına gelir. Oradan gelir. Yani onun için gelir oraya. Allah-u Teala ondan dolayı onu alır oraya. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Şimdi onlar buraya geldiler diye bunlar bir şey ödeyecek değil ki cennettekiler. Yani onlar kurtuluş fidyesi falan ödemelerine lüzum yok. Bunların mevkilerinden, makamlarından hiçbir eksilme de olmayacak. Gene bulundukları yerdeler. Ama oranın ağası onlar. Öbürleri onların sebebini o makama gelmişler. Yani şimdi birisi Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül bugün Cumhurbaşkanı, onun oğlu kızı da orada. Ama babalarından dolayı orada, değil mi? Yani kendilerinden dolayı değil. O köşte Cumhurbaşkanı olmanın forsuyla Cumhurbaşkanı oğlu olmanın forsu aynı olmaz. Evet. Cehennem için aynı şey geçerli olur mu? Yani cehennemlikler de cennetten mi adam alacaklar oraya? Evet. Neyse, şimdi saat 8'i buldu. Birazcık ara verelim. Sonra devam ederiz.